Book 2 37 37 37 في الطريق Yolda Yolda هو يسافر بالموتورسايكل O motosiklet ile gidiyor O motosiklet ile gidiyor. Huwa yusafir bil bisiklet. O bisiklet ile gidiyor. O bisiklet ile gidiyor. Huwa yadhhab ala al aqdam. O yayan gidiyor. O yayan gidiyor. Huwa yusafir bis safina. O gemi ile gidiyor. O gemi ile gidiyor. Huwa yusafir bil qarib. O botla gidiyor. O botla gidiyor. Huwa yasbah. O yüzüyor. O yüzüyor. Hal hadha al makan khatir? Burası tehlikeli mi? Burası tehlikeli mi? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Yalnız başına otostop yapmak tehlikeli mi? Yalnız başına otostop yapmak tehlikeli mi? هل التنزه ليلا خطر؟ Gece gezmek tehlikeli mi? Gece gezmek tehlikeli mi? لقد أضعنا الطريق. Yolumuzu şaşırdık. Yolumuzu şaşırdık. نحن في الطريق الخاطئ. Yanlış yoldayız. Yanlış yoldayız. يجب أن ندور ونرجع. Dönmemiz lazım. Dönmemiz lazım. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Burada nereye park edilebilir? Burada nereye park edilebilir? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Burada park yeri var mı? Burada park yeri var mı? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Burada ne kadar süreyle park edilebilir? Burada ne kadar süreyle park edilebilir? هل تمارس السكي؟ Kayak kayıyor musunuz? Kayak kayıyor musunuz? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Yukarıya teleferik ile mi çıkıyorsunuz? Yukarıya teleferik ile mi çıkıyorsunuz? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Burada kayak kiralanabiliyor mu? Burada kayak kiralanabiliyor mu?